zostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum, pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 grudnia, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Kolejny samolot z migrantami wrócił do Iraku, ale szturm na naszą granicę nie ustaje. Rosja zażądała, by NATO wycofało się z planu włączenia do sojuszu Ukrainy. Magia świąt dotarła do Watykanu. Na papieskiej choince zapłonęły lampki, stanęła też szopka. Znowu ponad 100 prób szturmowania wschodniej granicy Polski. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Narewce kilkuosobowa grupa próbowała przedostać się na teren Polski przez uszkodzone wcześniej zasieki. Kolejnego kierowcę, który przewoził osobę nielegalnie przebywającą w Polsce, zatrzymali policjanci na Podlasiu. W ręce funkcjonariuszy tym razem wpadł Białorusin, który ukrywał obywatela Syrii. Mówi rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa. Jak ustalili policjanci, przewożony pasażer nielegalnie przekroczył granicę Polski. On został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, natomiast kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na policyjny parking trafił samochód Białorusina. Za przemyt migrantów grozi do 8 lat więzienia. Tymczasem z Białorusi odleciał kolejny samolot z migrantami na pokładzie. Na pokładzie lotu z Mińska do Iraku było ponad 400 osób, informuje rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. To kolejne powroty cudzoziemców, którzy wcześniej atakowali granice Unii. Działania reżimu Łukaszenki nadal są obliczone na destabilizowanie granicy Polski, Litwy i Łotwy. Operacja hybrydowa przeciwko Unii trwa. Wciąż na Białorusi przebywa duża grupa cudzoziemców zdolnych atakować polską granicę, podkreślił Stanisław Żaryn. Rosja zażądała, by NATO wycofało się ze zobowiązania wobec Ukrainy i Gruzji o przyłączeniu tych państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego, poinformowało w oświadczeniu rosyjskie MSZ. Moskwa domaga się też, by sojusz zagwarantował, już nie będzie rozmieszczał broni w krajach graniczących z Rosją. Resort przekazał też, że Moskwa proponuje szereg kroków w celu zmniejszenia napięć na granicy z Ukrainą, w tym uzgodnienie bezpiecznych odległości między okrętami i samolotami Rosji i NATO, zwłaszcza na Morzu Bałtyckim i Czarnym. Rosyjska dyplomacja podkreśla też, że dialog jest pilnie potrzebny dzisiaj, gdy relacje między Rosją a Zachodem pogarszają się i może dojść do punktu krytycznego. Będzie raport Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych w sprawie doniesień dziennika Libération. To reakcja Komisji Europejskiej na doniesienia francuskiej gazety, według której na najwyższych szczeblach unijnych instytucji dochodziło do nielegalnych praktyk lobbystycznych. Wniosek o raport w tej sprawie złożył w imieniu Polski wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Prokuratura Europejska odmówiła udzielenia informacji, czy będzie badała sprawę, natomiast komisarz Didier Reynders oświadczył, że sprawa będzie badana i będzie sporządzony w tej sprawie raport OLAF, instytucji unijnej odpowiedzialnej za badanie przykładów nieprawidłowości, i zgodnie z wnioskiem Polski ta sprawa ma powrócić na posiedzenie Rady po sporządzeniu tego raportu. Francuski dziennik Libération napisał o lobbystach, którzy mieli wywierać wpływ na sędziów TSUE i na urzędników Komisji Europejskiej. Francuska gazeta oskarżyła o korupcję i handel wpływami m.in. przewodniczącego TSUE i ważnych polityków Europejskiej Partii Ludowej. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oświadczył, że Polska dalej będzie dążyła do zablokowania działalności gazociągu Nord Stream 2. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał dziś na ten temat w Warszawie z nową minister spraw zagranicznych Niemiec Annoleną Baerbock. Polska będzie stale domagać się zamknięcia tego szkodliwego dla Europy projektu i w tej sprawie nasza polityka się nie zmieni. Annalena Baerbock rozpoczęła urzędowanie od serii wizyt zagranicznych w krajach sąsiadujących z Niemcami. Po Paryżu i Brukseli odwiedziła Warszawę. Magia świąt dotarła do Watykanu. Na papieskiej choince na placu Świętego Piotra zapłonęły lampki, stanęła też szopka, która w tym roku jest darem z Peru. Ponad stuletni czerwony świerk to z kolei dar dla papieża od mieszkańców gminy Andalo w Dolomitach w Trydencie na północy Włoch. Szopka nawiązuje do 200-lecia niepodległości Peru i przedstawia sceny z życia ludów Andów. Stąd zobaczymy w niej lamy i alpaki. Zwyczaj ustawiania choinki i szopki na placu Świętego Piotra wprowadził 30 lat temu Święty Jan Paweł II. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Choinka pochodzi z Andalo w Trydencie, gminy liczącej około 1000 mieszkańców, położonej w alpejskiej części Włoch. To 28-metrowy świerk, waży ponad 8 ton. Zawisną na nim wykonane w Trydencie drewniane ozdoby. Oświetlenie zapewnią oszczędne żarówki LED. Natomiast szopka wykonana została w Peru, w Huanca Velica w Andach.

To Bryan Adams i jego najnowsze dokonanie Kick Ass, czyli kopanie miejsca, w którym kręgosłup swą szlachetną nazwę kończy. Proszę Państwa, następny utwór, który był premierą trzy tygodnie temu, to utwór The Haves Eddiego Vedera. Ten utwór miał premierę 18 listopada. Jest to drugi singiel z nadchodzącej płyty Earthling. The Haves jest delikatną balladą, jedną z najbardziej sentymentalnych, jaką Veder do tej pory nagrał. Jak sam przyznał, zaśpiewanie tej ballady było dla niego dużym wyzwaniem, bo śpiewanie w tak delikatny sposób wymagało od niego długich treningów głosu. Zatem teraz w Trójce ballada od Edka Vedera. Just might be the first of many blows that you receive today. What we need, we want what we need. We need what's above. We're always reaching for something. We've got enough. All of the hands, they have none, not good half of what we got. They want more. I just want you, Bill, believe it. I beg of you. Why don't you know that I know when you're hurting now? Through all these years I know, like Siamese twins, I can feel every one of your senses. We're just the same, unconditional love. The Haves, Eddie Vedder. Tymczasem w Trójce jedziemy do Francji w naszym programie Trzy Strony Dźwięku. Posłuchamy utworu w wykonaniu Aliego, to utwór Lost in Paradise. Ali to też tak, w wykonaniu Aliego. Tak naprawdę to Alien Liberty International, czyli międzynarodowa hip-hopowo-funkowa grupa stworzona w Shibuya w Tokio, a członkowie pochodzą z Japonii, Europy, Ameryki, Azji i Afryki. Ten utwór, którego posłuchamy, zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Crunchyroll Anime Awards 2021. No i tutaj fani anime zaraz się poczują obruszeni, bo tu złośliwi mówią, no to chińskie bajki. Zatem ten utwór pojawia się w chińskiej bajce Jujutsu Kaisen. Posłuchajmy tego zatem. Just talk, nobody really doing. I'm not a yard of my dish to kill him in turning. Gotta cut to hack me and not the feel. Jibum no judge that can break the walls. Don't have then a fake. Yellow, you're the cool. You know, you prove them all. I'm keeping up. Get to love, oh yeah. Not a different. Co prawda brzmi to po angielsku, japońsku, a no dlatego, że to pochodzi, ten utwór właśnie, Lost in Paradise, pochodzi z serialu animowanego, czyli z anime, z japońskiego serialu animowanego. Ale jesteśmy we Francji, a nie w Japonii, a mimo to kolejny utwór również jest wykonywany przez japońską wokalistkę, ale Francuzom przypadł do gustu utwór 4.00. Mówi o trudnej miłości, która nie pozwala bohaterce utworu spać. A sama japońska wokalistka i autorka tekstu, która ten utwór wykonuje, czyli Taeko Onuki, jest przedstawicielką gatunku City Pop. To jest japońska muzyka, która swoje triumfy święciła w latach 70. i 80. Tekst tego utworu powstał w roku 78. Co ciekawe, został przetłumaczony z japońskiego na indonezyjski. Jeżeli państwo będą szukali pani Taeko Onuki, to można ją znaleźć również pod pseudonimem Sugar Baby, bo w ten sposób też się podpisywała w Japonii. Posłuchajmy zatem utworu 4.00. Muszę przyznać, że dzisiejsza nasza podróż do Francji, muzyczna podróż, jest wyjątkowo ciekawa. To drugi wykonawca z Francji, to znaczy z tamtejszych list przebojów, ale tak naprawdę to byli japońscy wykonawcy. Teraz natomiast zespół Crawlers, który również we Francji święci triumfy, utworem Come Over Again, grunge. A ten utwór, którego wysłuchamy, to jest ostatni singiel, który zostanie usunięty z ich epki, Come Over Again, jest mocnym przykładem ich surowego i poszarpanego sposobu pisania utworów. W jednym z wywiadów muzycy mówili, że jest to piosenka, z której wszyscy są niesamowicie dumni. Cały proces pisania w studiu podniósł utwór z małego i delikatnego akustycznego kawałka do niezwykle ostrego i emocjonalnego utworu. Nigdy tego nie robili, zatem tutaj są dumni z siebie, bo pokazali, do czego są zdolni. Zatem jest to singiel, na epce go nie będzie, ale zapowiada album. Posłuchajmy, prosto z Francji importowany zespół Crawlers. Fall asleep with a letter in your hand. You can't fake that telling. Smoke so much you can't even stand. Tell your dad it's weedy smelling. I don't, I wanna kiss you too. Young to know her, I think I'll go to sleep. I won't think about you until I think of when you tell me come over again. Come over again. Colors, Come Over Again. Szanowni Państwo, będzie teraz coś niby świątecznego, ale nie do końca, dlatego że ten utwór no, nie był pomyślany jako utwór świąteczny, ale przez film To Właśnie Miłość kojarzy nam się ze świętami. All You Need Is Love. Kilka dni temu, no może z półtora tygodnia temu, Katy Perry ten utwór pokazała światu. No i od tamtej pory wszyscy nucą All You Need Is Love. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Czy Katy Perry stanęła na wysokości zadania i przynajmniej zbliżyła się do poziomu Beatlesów? No to też jest pytanie do Państwa. 2 2 7 3. I ten utwór to świetny pretekst, aby w programie trzecim Polskiego Radia, w programie Trzy Strony Dźwięku, otworzyć sekcję specjalną, czyli wybór coverów przewidzianych na dzisiaj. Rewersji, nowych wykonań utworów, które doskonale znamy. A dlaczego akurat tamten utwór jest dobrym wstępem? Dlatego, że Come Together, również Beatlesów, był nagrany już w tylu wersjach, że nie wiem, czy coś Państwa jest w stanie zaskoczyć. Ale spróbujmy za pomocą Leo Morachioliego. Tutaj Hannah Bolton nam zagra na gitarze. I wspaniałe wykonanie Come Together. Znaczy właśnie, to tak jak mówi ten z radia. A czy na pewno to się nadaje? To proszę Państwa o ocenę. Roller, he got hair down through his neck. car, he just do what he please. He wear no shoes, shiny cap, toes and football he got, monkey finger he shoot, Coca-Cola he said, I know. To Leo Muracchioli i Hannah Bolton. Come Together. Teraz zapraszam Państwa na podróż w kierunkach uspokajających. My Head Can't Get You Out. To Alok i Glimmer of Blooms. Kolejny cover w Trójce. Just can't get you out of my head. Boy, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. La la la, la la. Just can't get you out of my head. Boy, it's more than a day. Program Trzeci Polskiego Radia i spokojna wersja Can't Get You Out of My Head. Kiedyś Kylie Minogue to Glimmer of Blooms. I od razu Five Finger Death Punch w utworze, który grał kiedyś zespół Offspring. To Gone Away w Trójce. Zobaczmy, jak oni poradzili sobie z tą balladą. In another life, I could find you there. Pulled away before your time. I can't deal. It's so unfair and it feels like heaven so far away. And it feels like the world has grown now that you've gone away. Zbliża się godzina 21. No, wybije za 6 minut dokładnie. Proszę Państwa, odkryłem z przerażeniem, bo tutaj grają telewizory w studiu, żebyśmy wiedzieli, co się na świecie dzieje, że odkryłem z przerażeniem, że Aleksandra Szwed gra w skeczach polskich kabaretów. No cóż, co jest gorsze od polskiego kabaretu? Ciężko mi tutaj coś wymyśleć. Co jest lepsze od polskiego kabaretu?